झूठ मूठ। एक था झूठा नगर, उसमें रहते थे तीन राजकुमार। दो पैदा नहीं हुए थे और तीसरा होने वाला ही नहीं था। तीनों यात्रा पर निकले। रास्ते में थे तीन आम के पेड़। दो गायब थे और तीसरा माटी में भी नहीं था। उसकी छांव में बैठे राजकुमार, खाने को तीन आम, दो में रस नहीं था और तीसरे में गुठली भी नहीं थी। राजकुमार आगे बढ़े। रास्ते में तीन नदियां मिली, दो सूखी सपाट थी और तीसरी में कंकड़ भी नहीं थी। राजकुमार एक गांव में पहुंचे, उसमें थी तीन हवेलियां, दो की दीवारें धसी थी और तीसरे में फर्श भी नहीं था। उसमें एक चूल्हा था, चूल्हे पर बनाए तीन लड्डू, दो में चीनी नहीं थी और तीसरा गोल नहीं था। राजकुमारों ने दावत दी, बुलाए तीन पंडित, दो बिना पेट के थे और तीसरे का मुंह ही नहीं था। बिना मुंह का पंडित तीनों लड्डू खा गया और बाकी सब देखते रह गए।